ajutor strigând zadar, căci nimeni nu m-aude. Doar disperarea mea, doar masoaria mea, să ajung la cei ce m-au închis și să-i privesc în față. Ia și numai o zi să dau un put dușmanii, se fac să plângă de necaz să le iau toți banii, se fac să plângă de necaz și să le iau toți banii. Că-și lanțurile plâng pe mâini, pe suflet parcă ar zace. Doamne, trăiesc un singur gând, dreptate de mi-aș face. Doamne, trăiesc un singur gând, dreptate de mi-aș face. Aș vrea să merg la vorbitor, să aflu vești acasă. Ce s-a ales de ai mei, copii de băbăchiat și de fată. Cu ochii lacrimă întreb, de mi-or mai zice tată. Ia și numai o zi să dau un put dușmanii, se fac să plângă de necaz să-l iau toți banii, se fac să plângă de necaz și să-l iau toți banii. Că-și lanțurile plâng pe mâini, pe suflet parcă ar zace. Doamne, trăiesc un singur gând, dreptate de mi-aș face. Doamne, trăiesc un singur gând, dreptate de mi-aș face. Și numai o zi să dau un put dușmanii, se fac să plângă de necaz și să-l iau toți banii, se fac să plângă de necaz și să-l iau toți banii. Că-și lanțurile plâng pe mâini, pe suflet parcă ar zace. Doamne, trăiesc un singur mi-aș face. Doamne, trăiesc un singur gând, dreptate de mi-aș face.